ذکر کوي پس د صورت مرسلات نه او نزول کې پس د صورت معارج نه کله چې د قیامت حالې ذکر کوونه مو ته کې خود یوم الفصل په صورت نبأ کې دا غي فصل وضاحت کې جدائی چې پس کې به جدائی راځي دیم داو چل تکی زواجر ذکر کرو لس ویلن ویلن نزل تکی لس نعمتون پا اول کی بیانی ابتدا کی او دریم داو چل تکی اس بات قیامتو کو پا شواہدو سرا نزل تاو لسخت دورنا او تخویف بیانی پا آخر کی سورت کی اس بات دا قیامت کی دیوم الفصل کی پا دلیل و عقلی و سرا اول اروس تو خوبیا دا فریقین و حال لے دا مجرمان و حال لطواغین او بیا دا مومنان و چین للمتقین فاغت عنوان سر بیانی بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتسالون دسشی تپوسو نکی دا خلقان شور جوړ کړی دی حدیث ته پوښتنه کوي ان النبی العظیم دا ډیر لوی خبره الذي هم فيه مختلفون هغه چې دی بکینن اختلاف کون کی قیامت شي با کنه به کلا چردا سندا یومانا چې دا د اختلاف مسله نه وا یا کلن په معنا دی یقینا حقا یقینی دا خبره سیعلمونا زرد چی پویا باشی چی موت پی راشی سمم بیاو امکلا یقینا سیعلمونا زرد چی پویا باشی چی قیامت چی علم نجعل الارض مهادن دا غلص نعمتونی دنیا کی ولی نو اگر ظلم گزاز مکا فرش والجبال اوتادن او غرنا میخونا وخلقناكم ازواجا همون پیدا کړی تاسو جوړه جوړه ټول نعمتونه دي وجعلنا نومكم سباتا او ګرځول دې مونږه دا خوب تاسو آرام تاسو ورکه وسړي شل زل او بواجی فزان او بدن کې احوال نه پیدا کی اچې لګون دسترګي ورشي کنه او بدن ته دومره حرادا حاصل شي یا خوال صبات صبات ثبت نه دي ثبت قطع توي سمانا استلواله ختم شو وجعلنا الليل لباسا ام غرذولي ذا شپا جاما وجعلنا النهار معاشا او غرذولي زمونګار وز د پاره د کاروبار وبنينا فوقكم سبعا شدادا همون جوړ کړی ستاسو د پاسا و اسمانونا مضبوطو و جعلنا سراجا و حاجا امونگ پکی پیدا کرده انور بلیدن کے و حاج بلیدن کے فاندلنا من المعصرات من سجاجا امونگ نازلو ددی وریدنا ابو سسیدن کے یو یو ساس کرا دی سجاجا لنخرج به حبا و نباتا چوبا سوپ دیو بو سرادانی او بوٹی و جنات الفافا او داسی باغونا چی پیو بلکی ورغلی دی گن گر گر باغونا الفاف دا نعمتنو لسی ذکر ان یوم الفصل بیشکر وزد جدائی سنگا دا نعمتنو خنن دنیا کی ٹولو تا حاصل لی هر سوکتی نا فیدا اخلی او قیامت کی بدا خاص مومنانو تشی انور با تینا محروم شیخا داغید پارا بنا فرشی این بس بیس بانی بیشک اگر ود جدائی کانمی قاتن اگر وقت دی معلوم اگر وزو ینفقو فی سوری چی پکبوالی شی پش پیلے کی فتاتون افواجن رابا شیطاسو ڈلی ڈلی دا هر عمل والا بخپل ڈلی کن وابو تعاتی السماو او پرابن استیشی اسمان فکانت ابوابا شبا دروازی دروازی نو ملائک با پیرا کزیگی امام راضی ویٹولی چهازی مسالک الملائک تی ابن کثیر موی وسیرت الجبال وچت بکلیش غرنا فکانت سرابا نو رکبشی خیال خیال سی خیال بپاتشن ان جهنم کانت مرصادا تخویف بشکا جهنم تیار شوی دی اللہ لطواغین ما آبان دا سرکشو خلقو دا پار زیدرات لو دخوا لابسین فیا احقابا دیو پکی پراتی خوا پراتبای پکی پیڑے دیر پیڑے چسا حدی نشتا دی خلود تی نمرات لیدوکون فیا بردن ولا شرابا نبسکی پدی کی خوبو او نسکل چې کوم شي نه بدن ته يخوال ابني بس ور بډيري حميم بډيري او دا يخ سي زونه باندې کنه ځکه ګرم يخ چې او زي شفالا سره خراب وي الا حميما وغساقن مگر ګرمي او بووي نزوي جزاء وفاقا دا بدلا د دې لپاره پوره ده یا دا بدلا د دې د عمل مناسب ده موافق ده کنخا او علت بیانی انهم کانو لیرجون حسابا دی خلقو یقین نساتو دی حساب کتاب وکذبو بی آیاتنا کذابا او در اوجن کلیو آیاتو نظمونگا پورا در اوجن فکل شین احسیناو کتابا او اللہوی هر یو عمل مونگا شمارل دی پخپل کتاب کی عرض هر شی لا یم شمارت فذوقوا نسکیف لن نزیدکم الا عذاب مونږ نزیات او تاسو ستنن بلسو مگر عذاب بشارت ان للمتقین مفازا بشکل متقین د پاره کامیابی دی حدائق باغچی دی وانابن انګور دی وکوایبا او پیغلی دی اترابن همزولی دی وکاسن ذهاقا او کاسی دی ڈکی ڈکی ادومر دا آرام زیده لا اسمعون فی آلغوان نا باوری پدی جنتو نکی پدی خبری ولیکی الزابن او نا دروغ دومر اللہ دا امن زیده خاموشی زی کردو جزام من ربک آتوان دا بدل دا دربستانا او ورکل دی حساباً بی حساباً اتوان حساباً بی حساب ورکل دی فا رب السماوات والارض اغزات رب دا اسمانو دزمک دی سجی پمیند دی دوارو کی دی الرحمن بی حد محربان لیم لکون منو خطواباً لیکن جلال او روبی سمر دی اختیار بنلری اغسرا سوک دا خبرو کولو دا اختیار چا سره نشتا نفی شفاعت قهری یوم یقوم الروح والملائکه صفا دا غر ودا چې وبدریږي جبرئیل علیہ السلام او نور ملائکه صف په صف پوره په تنظیم لا یتکلمون خبر بنکی سو الا من اذن له الرحمن مگر هغه سو کو چې اجازه تو کې وته رحمان بادشاہ وقال ثوابا او اجازت په تولی کوي زکه چې دنیا کې د حق کلمه ویلی و او کناغې ته به اجازت کوي ګناګارو الله ته اجازت وکړه چې عقیده صحیح ده نو زه شفاعت وکوي نو مظهری وی القول هاونا کنایه من الاعتقاد اقال لا اله الا قال معنا دانه چې په جبه ویلو منافقانو ویلو نه عقیده د توحید ساتلی وکنه ذالک الیوم الحق و دار و یقینی ده ومن شاء اتخذ الى ربی مآبا نو هغه څوک چې خوښی شي نو د اوس نه دی خپل رب سره الته کې ځایونی سي بیا الته کې غی نفرې دی بل څوک وره وي چې د دل وسته داخله نه کړی نال تاغی بیا غی تبل سوک نه پری دی هغه بل دته شړی الله یو کده فخ وخین وست دی ځان لا پکې زې معلوم کی ما آبا زید رات لو فخ ان انذرناکم عذابا قریبا بیشک مونږ تاسو یرو له دی عذاب نه چډیر نږدې دی یوم ينظر المرء ما قدمت يداه دا غروت ده چې ګوري به هر بنده هغه عمل تا چې مخکې کړی دی لاسونو د دې چې فیضام قیام ينظرون سمانا فل عمل ته وګوري کنه فل عمل ته وګوري ځکه خبره فلته د عمل لا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اوای با کافر انسان چ افسوس چې د خاورې وی چاړو د دې خاور نه پاسې درې نه وي بیا ساجه ته ماته وی چې جون دې جون کنه ينظر المرء يقال ما ابعد ما فات وما اقرب ما هو ات دې دیوی چې ډیر نږدې ده قریبا ولی و طویلی نزدی دی وی چکم روز فوت شوا نو داڑی را لری شوا اگر که پرونه روزی خوا پرونه روز تبا نزدی نوی او دیر لری شوا او کم چی راتلون که دی نو دیر نزدی دی اگر که بسو نکالی و تخا نو ازکه قریبا ہوئی کافر نعام کافر مراد دی چاغه بارمان کوي چې نو ژوند دي شوی نو خبره اسوک تی نه ابلیس اخلي نو بیاغه بارمان کوي چې را ما خاور ته بدو کاتو چې خلقتنی من نار او خلقته من تین نو که زوم د دې خټې نه پیدا ویني خبره تا پور باندې لوی کول نو اوس په خټه پسې ارمان کوي کنه چې الی تنی کون تو ترابا سورة النازل